shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربط سورہ کاف و سورہ حجرات. حجرات کے آخر میں واللہ بصیر بما تعملون سے وقوع مجاز کی طرف اشارہ تھا. اللہ تمہارے اعمال دیکھنے والے ہیں تو بدلہ دیں گے اس کے. اب اس صورت میں خود وقوع مجاز کا بیان ہے، وہاں اشارہ تھا. پہلے ہے شکوائے کفار، پھر امکان قیامت پر دو دلائل عقلیہ، وقوع قیامت، تخویفات، اشارات اور تسلی خاتم الانبیاء. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. قاف والقرآن المجید. بیان شاہد لکھو، بیان شاہد و عظمت قرآن، بیان شاہد و عظمت قرآن. بھائی شاہد تو واضح ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ مقسم بے کیا بنتا ہے، گواہ، دلیل بنتا ہے دعوے کے لیے، تو بیان شاہد ہو گیا. اور عظمت بھی آ گئی کہ اللہ خود قسم اٹھا رہے ہیں قرآن کی، تو مقسم بے کی عظمت ہوئی یا نہیں. عظیم القدر ذات، عظیم الشان قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں تو عظمت شان بھی ہے. قسم ہے قرآن مجید کی، جواب قسم معذوف ہے. انا ارسلنا کا نذیرا، انا ارسلنا کا نذیرا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا. تو قرآن دلیل ہے حضور کے نذیر ہونے کی یا نہیں. حضور کے نذیر ہونے کی قرآن دلیل ہے. آپ کو نذیر بنا کے بھیجا لیکن کافر آپ کی تصدیق نہیں کرتے، اس لیے آگے شکوہ کفار ہے. جو تصدیق نہیں کرتے ان کا شکوہ ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب کیا کفار نے اس چیز سے کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا ان کی جنس سے، یعنی بشر. پس کہا کافروں نے کہ یہ چیز عجیب ہے. کس چیز کو عجیب سمجھا؟ نبی کا بشر ہونا عجیب سمجھا. اذا متنا وکنا ترابا، ایک تو نبی کا بشر ہونا عجیب سمجھا، دوسرا اس کے دعوے کو بھی کیا سمجھا؟ عجیب سمجھا. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے کیا مٹی؟ دعویٰ عجیب کرتا ہے. ذالک رجم بعید، یہ لوٹنا ہوگا بعید. یہ لوٹنا کیا ہوگا؟ بعید ہوگا، بالکل نہیں اٹھ سکتے، قیامت آنی بھی نہیں. اب آپ ایک حاشہ لکھیں، موان اربع من الحش، ان کے سامنے چار موان تھے. موان اربع من الحش، حاشہ لکھیں. بھائی وہ جو حشر کو بعید سمجھتے تھے قیامت کو، تو اس سے معنی کتنے ہو سکتے ہیں؟ چار ہو سکتے ہیں. پہلا معنی لکھو عدم علم فاعل، یہ ضرور لکھو، بڑی اچھی چیز ہے. عدم علم فاعل، کہ فاعل کو علم نہ ہو میں نے کیا کام کرنا ہے. موان اربع من الحش کتنی ہیں جی؟ پہلا عدم علم فاعل، کہ فاعل کو پتہ نہ ہو تو کیسے پیدا کرے گا بنائے گا، دوسرا علم قدرت فاعل، دوسرا ہے عدم قدرت فاعل، پہلا ہے کہ فاعل کو علم نہ ہو، اب دوسرا کیا ہے کہ فاعل کو قدرت نہ ہو، عدم قدرت، تیسرا لکھو عدم امکان مقدور، کہ مقدور جو ہے وہ ممکن نہ ہو، جس کو بنانا چاہتا ہے جس پہ قادر ہے وہ مقدور ممکن نہ ہو، محال ہو، جب مقدور محال ہوگا تو کیسے وجود میں آ سکے گا، عدم امکان مقدور، اکائی کہ مقدور ممکن نہ ہو، جو چیز تحت القدرت ہو ممکن نہ ہو، محال ہو، چوتھا نقص عارضی، چوتھا نقص عارضی در پائے، عارضی طور پہ نقص واقع ہو، نقص عارضی در پائے، بھئی ایک کاریگر ہے وہ گاڑیاں بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، قدرت ہے اس کو گاڑی بنا پہ، علم بھی ہے قدرت بھی ہے، گاڑی بن بھی سکتی ہے ممکن بھی ہے، لیکن بالکل بوڑھا ہو جائے، کیا ہو جائے، بوڑھا بیمار ہو جائے، پھر بنائے گا، یہ نقص عارضی ہے در پائے، تو پہلا کیا ہے جی، پہلا معنی کیا ہے، عدم علم پائے، تو اس کا یہ جواب دیا گیا، قد علمنا ما تنقص الارض، یہ معنی اول کو دور کیا گیا، رفع معنی اول، یہ جواب شکوہ بھی ہے اور رفع معنی اول ہے، جواب شکوہ اور رفع معنی اول، پہلا معنی کیا تھا، عدم علم فاعل، کہ فاعل جن چیزوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا علم بھی نہ ہو کیا بلا ہیں کیا کچھ ہیں، تو معنی اول کو رفع کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، مٹی تمہارے اجزاء کو کھا جائے، پھر بھی میں ان کو جانتا ہوں، تو پہلا معنی دور ہو گیا نہیں، کہ فاعل عالم ہے، یہ عدم علم فاعل کا معنی دور ہو گیا، اچھا جی، کہ قد علمنا پہ پہنچ گئے ہیں نا، جواب شکوہ بھی ہے اور دوسرا کیا ہے معنی، تحقیق جانتے ہیں ہم ان اجزاء کو کہ کم کر رہی ہے زمین ان میں سے اور بردوں میں سے، وعندنا اور ہمارے ہاں تو کتاب ہے محفوظ، یعنی لوح محفوظ لکھو، www.shahideislam.com، اب بھی ہم جانتے ہیں اور ہمارا علم قدیم ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، علم قدیم ہے ہمارا اور نزدیک ہمارے کتاب ہے محفوظ، یعنی لوح محفوظ ہے جس کے اندر ہمارا علم قدیم ہے، بل کذبوا بالحق، بلکہ جھٹلایا انہوں نے سچی بات کو، وہ کون سی سچی بات ہے، قیامت باقی بھی ہے، توحید رسالت بھی ہے، اس مقام پہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا سچی بات کو، جبکہ آ گئی ان کے پاس، فہم فی امر مریض، پس وہ بیچ حالت مسترب کے ہیں، یہ ذرا معنی مشکل ہیں لکھتے جاؤ، امر مریض کا معنی حالت مسترب، پس وہ بیچ حالت مسترب کے ہیں، اور مسترب کیسے، کبھی تعجب کرتے ہیں کبھی تکذیب کرتے ہیں، پہلے کیا تھا ان کا، بل عجبوا میں کیا تھا، وہ تعجب تھا نا، تو بل کذبوا میں کیا ہے، تکذیب ہے، کبھی تعجب کرتے ہیں کبھی تکذیب کرتے ہیں، افلم ينظروا، یہ دلیل عقلی برائے امکان قیامت، دلیل عقلی برائے امکان قیامت، یہ بھی لکھ لو اور رفع معنی ثانی بھی لکھ لو، دلیل عقلی برائے امکان قیامت اور رفع معنی ثانی، دوسرا معنی کیا تھا تم بتاؤ؟ کہ فاعل قادر نہ ہو، فرمایا میں قادر بھی ہوں، سمجھے؟ تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کچھ نہیں ہے، یہ میں نے آسمان زمین ساری مخلوق کو پیدا کیا، قادر ہوں. کیا پس نہیں دیکھتے تیرا آسمان کے جو ان کے اوپر ہے، کیسے بنایا ہم نے اس کو، اور مزین کیا اس کو ستاروں سے، اور نہیں واسطے اس سے کوئی شگاہ، فروج کا معنی شگاہ، آسمان پہ کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کیونکہ شگاف سے عیب ہوتا ہے، کیا شگاف سے کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے، دروازوں سے عیب ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں قرآن تو کہتا ہے شگاف نہیں، حالانکہ آسمان میں کیا ہیں؟ دروازے ہیں، آتے جاتے ہیں فرشتے. بھائی دروازے ہیں نا، دروازے عیب کی چیز ہے، عیب کی چیز کیا ہے؟ شگاف ہے، دروازے ہیں مسجد چیز، ادھر اگر شگاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عیب ہوگا. اور نہیں واسطے اس کو کہ شگاف والا ارضا، زمین کو ہم نے بچھایا اور جما دیے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ، اور اگایا ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوشنما. بہیج کا من کیا لکھنا ہے؟ خوشنما. یہ لفظ ابھی مشکل ہیں گے، بالکل آخر تک مشکل الفاظ ہوں گے، ان کے معنی مشکل ہوں گے. تب سرا تم و ذکر کل عبد منیب، واسطے دکھانے کے اور نصیحت کرنے کے. یہ سب چیزیں جو ہم نے بنائی نا، یہ اس لیے بنائی تاکہ تمہارے اندر ہم بصیرت پیدا کریں. یہ دکھانے سے مراد دل کا دکھانا، کیا پیدا کریں؟ تمہارے دل میں بصیرت پیدا کریں اور تمہیں نصیحت کریں. یہ تبصرہ منع بوجہ بصیرت دینے کے اور بوجہ نصیحت کے، واسطے ہر بندے کے جو کہ انابت والا ہے. اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی بابرکت، فامبتنا حکمت تنزیل، پس اگئے ہم نے بس و پانی کے باغ، وحب الحسیب اور غلہ کھیت کا. حب من غلہ، حسید من کھیت، یہ حسید بمن محسود ہے نا، کھیت کو کاٹا جاتا ہے. و نخل باسکات، اور کھجوریں پیدا کی لمبی لمبی، کے واسطے ان کھجوروں کے خوشے ہیں نرم. نزید کا منع نرم بھی کیا جاتا ہے، تاہ بتاہ بھی کیا جاتا ہے، بازوہا فوق باز. رزق للعباد، یہ سارا کچھ ہم نے کیوں کیا جی؟ اپنے بندوں کو روزی دینے کے لیے. وآحیینا بہ بلدۃ میتا، حکمت تنزیل نمبر دو. پانی کو اس لیے بھی اتارا، اس لیے بھی کہ آباد کیا ہم نے ساتھ اس کے دیس مردہ کو، مردہ زمین آباد ہو گئی، زندہ ہو گئی. کذالک الخروج، یہ نتیجہ دلیل لکھو، کذالک الخروج یہ نتیجہ دلیل بھی ہے، اور تیسرا معنی کیا تھا جی؟ عدم امکان مقدور، کہ مقدور جو ہے محال ہو، ممکن نہ ہو. اب اس سے تمہیں معلوم ہو گیا مقدور کیا ہے، ممکن ہے. کذالک الخروج، جیسے ان چیزوں کو ہم نے عدم سے وجود کے اندر لایا، تم مر جاؤ گے، تمہیں وجود میں لائیں گے، اسی طرح نکلنا. تو نتیجہ دلیل بھی ہے، تیسرا معنی رفع ہو گیا. کذبت قبلہم قوم نوح، تخویف دنیاوی. بھائی تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، تم سے پہلے بھی مکذبین گزرے تھے، وہ بھی توحید رسالت قیامت کو جھٹلاتے تھے، ان کا انجام سن لو کیا ہوا. اور پھر اپنے بارے میں بھی غور کرو. ٹھیک ہے جی, یہ تخویف دنیا ایسے لائے گی. جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے و اصحاب رس, رس کا معنی بھی رسے والوں نے, کنویں والے. اچھا, و اصحاب رس اور کنویں والوں نے, وہ کنویں والے تھے بقایا قوم سمود, قوم سمود کے بقایا کنویں میں رہتے تھے, بعد میں وہ بھی تباہ ہوئے. اور سمود, آج فرعون, لوط کے بھائیوں نے, و اصحاب الایکا جنگل میں رہنے والے دشتیوں نے, وہ قوم تبا, قوم تبا پڑی ہے یا نہیں بھی. اچھا, کل ان کا زبر رسولا, ہر ایک نے جٹھایا رسولوں کو, فحق کا وعید, بس ثابت ہو چکا عذاب میرا. آفا عینہ بالخلق الاول, یہ زاجر بھی ہے اور رفع معنی رابع, چوتھے معنی کو دور کیا گیا, زاجر بھی ہے اور رفع معنی رابع. چوتھا معنی کیا تھا جی, کہ فائل کے اندر نقص عارضی آ جائے, عارضی ایسے بوڑھا ہو جائے, تھک جائے, کام نہ کر سکے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ, تم جو کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگی مخلوق, کیا ہم تھک گئے ہیں کیا؟ پہلے تو ہم نے پیدا کیا, بھائی میں تھکاوٹ ہو گئی ہے, نقص عارضی بھی دور ہو گیا, اب تو سمجھ آئے نا. اس طرح قرآن سمجھو, آفائینا کیا تھک گئے ہم ساتھ پیدائش پہلی کے, فرمایا ہم تو نہیں تھکے یہ تھکے ہوئے ہیں, ہم نہیں تھکے یہ تھک گئے ہیں. بل ہم فی لبسن, بلکہ وہ بیچ التباس کے ہیں, شک کے اندر ہیں, اور شک بھی بے دلیل. من خلق جدید, نئی پیدائش سے. بالکت خلق نل انسان, بات چونکہ چلی آ رہی ہے قیامت کی, کہ قیامت یقیناً آنا ہے. اب اس کے بارے میں تمہید لکھ لو جی, تمہید وقوع قیامت, تمہید وقوع قیامت. یہ کیا ہے میرے عزیز؟ تمہید وقوع قیامت. قیامت واقع ہونی ہے, اور بطور تمہید کے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بیان بھی ہے اور آپ کے علم کا بیان بھی ہے. بطور تمہید کے کن چیزوں کا بیان ہے؟ اللہ کی قدرت کا اور اللہ کے, آخر اللہ قادر ہیں, عالم ہیں, تو دوبارہ اٹھائیں گے. ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ, بطور تمہید کے اللہ کی قدرت اور علم کا بیان ہے. اور البتہ کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو, یہ بیان قدرت ہے. وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, یہ کس کا بیان ہے؟ علم. اور جانتے ہم اس چیز کو کہ وسوسہ کرتا ہے ساتھ اس کے دل اس کا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, یہ بیان ہے کمال قرب کا, کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اتنا قریب ہیں کہ اتنا ہماری شاہ رگ بھی قریب نہیں. شاہ رگ وہی ہے جس کے اوپر ہماری حیات کا مدار ہے, وہ کاٹی جائے تو بندہ مر جاتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, اور ہم زیادہ قریب ہیں طرف اس کے علمی لحاظ سے, شاہ رگ سے. یہ کیا ہوا جی؟ تمہید وقوع قیامت ہے. اس کے لیے اللہ کی قدرت کا بیان تھا, علم کا بیان تھا, اب انضباط اعمال کا بیان ہے. بطور تمہید کے کس کا بیان ہے؟ انضباط اعمال, کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں یا نہیں. بھائی لکھے جا رہے ہیں نا, لکھے جا رہے ہیں. انضباط اعمال کا بیان, جب لیتے ہیں دو لینے والے, عن الیمین وعن الشمال قعید, وہ دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں. دائیں والا فرشتہ کیا لکھتا ہے جی؟ اعمال صالحہ. بائیں والا فرشتہ کیا لکھتا ہے؟ اعمال سیئہ. ٹھیک ہے نا. جب لیتے ہیں دو لینے والے, دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں. یہ دائیں بائیں بیٹھنے والے دو ہیں یا ایک ہے؟ لیکن یہ قید کا لفظ ہے, کہ قید جو ہے نا بروزن فعیل یہ ایک پہ بھی استعمال ہوتا ہے, متعدد پہ بھی استعمال ہوتا ہے قید, یہ سمجھ لینا. اے سمجھتا ما یلفظ من قول, نہیں بولتا انسان کسی بات کو مگر نزدیک اس کے نگاہ بان تیار بیٹھا ہوتا ہے. یہ میرے عزیز کیا تھی جی, تمہید وقوع قیامت, وجات سکرت الموت, اب قیامت صغرا کا بیان, قیامت صغرا کا بیان. بھائی بڑی قیامت کا بیان آگے آ رہا ہے, چھوٹی قیامت کیا ہے؟ من ماتا فقد قامت قیامت ہو, یہ قیامت صغرا ہے موت. اور آ گئی سختی موت کی بالحق, حق کے ساتھ یقین کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تہی, یہ وہ چیز ہے کہ تھا تو اے انسان اس سے بھاگتا. موت کا نام بھی سننا تو برداشت نہیں کرتا تھا, موت سے بھاگتا تھا. اب جس چیز سے تو بھاگتا تھا وہ سر پہ آ گئی یا نہیں؟ یہ وہ چیز کہ تھا تو اے انسان اس سے بھاگتا. تو یہ کیا تھی جی؟ قیامت صغرا کا بیان. اب نفخ فی الصور, اب وقوع قیامت کبرا, اور پھونکا جائے گا سور کے اندر دوسرے دفعہ. یہ دن ہوگا وعدہ عذاب کا, وعید وعدہ عذاب کو کہتے ہیں نا. وجات کل نفس کیفیت حشر, میدان قیامت میں کیفیت حشر کیسے ہوگی؟ اور آئے گا ہر نفس میدان قیامت میں, اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا, وہ شہید دوسرا گواہ ہوگا. بھائی ہانکنے والا جانتے ہو؟ جیسے پولیس مجرم کو لے جاتی ہے نا ہاتھ کڑی لگا کے, پیچھے ڈنڈا مارتی جاتی ہے, ڈنڈا مارنے والا پیچھے سے, ایک فرشتہ ہانکنے والا دوسرا گواہ. لقد كنت في غفلة هذا يقال للكافر, يقال للكافر کہا جائے گا کافر کو. یہ مضمون اس کا تذلیل مجرمین, تذلیل مجرمین. کہا جائے گا کافر کو, البتہ تاخیر تھا تو بیچ غفلت کے اس دن سے, دنیا کے اندر تیری آنکھوں کے اوپر غفلت کا پردہ تھا, اب تو وہ غفلت کا پردہ دور ہو گیا یا نہیں؟ دور ہو گیا. تھا تو بیج غفلت کے اس دن سے, پس دور کیا ہم نے پردہ تیری غفلت کا, پس نگاہ تیری آج کے دن بڑی تیز ہے. وقال قرینہ, اور کہے گا اس کا ساتھی, قرین کے نیچے کو فرشتہ کاتب اعمال, فرشتہ کاتب اعمال, کہے گا اس کا ساتھی, ہاذا ما لدی عتید, یہ روز نامچہ میرے نزدیک تیار ہے. ما کے نیچے کیا لکھو جی؟ روز نامچہ. میں سمجھاتا ہوں, روز نامچہ. بھائی یہ حاجی صاحب بیٹھے نا ہمارے پاس, یہ روزانہ ان کے پاس جو گاہک آتے ہیں نا, یہ ایک رجسٹر ایسا بناتے ہیں جس کا نام کیا ہوتا ہے؟ روز نامچہ ہوتا ہے, کہ یہ گاڑی بک گئی فلاں پہ قرضہ ہے, یہ گاڑی بک گئی فلاں پہ قرضہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ روز نامچہ کہا جاتا ہے. یہ روزانہ کی بکری لکھنا, قرضہ مرضہ لکھنا, کوئی قرضہ دے گیا ہے وہ لکھنا, یہ روز نامچہ اس کو کہتے ہیں. اور دوسرا رجسٹر ہوتا ہے کھاتے کا, پھر اس روز نامچے سے کھاتوں پہ چڑھاتے ہیں. میں خود دکاندار رہ چکا ہوں 2 سال, اس لیے مجھے تجربہ ہے. تو فرمائے گا فرشتہ, یہ روز نامچہ ہے, ہاں روزانہ جو تو کام کرتا تھا نا وہ لکھے ہیں تیرے. ہاذا ما لدی عتید, یہ وہ روز نامچہ ہے کہ میرے پاس تیار ہے. القیافی جہنم, انجام مجرمین. اللہ کا حکم ہوگا ان دو فرشتوں کو, کون سے جی دو فرشتے؟ ایک سائق دوسرا شہید. ڈال دو بیج جہنم کے ہر بڑے ناشاکر ضدی کو. اس کے نیچے لکھو اوصاف مجرمین. کفار پہلی صفت, انیب دوسری صفت, ہر بڑا ناشاکر ضدی. اوصاف مجرمین جی دو صفتیں آ گئیں. مناع للخیر تیسری صفت, جو روکنے والا تھا نیک کاموں سے, کہتا تھا کہ ملاؤں سے دور بھاگو, ملا کے چکر میں نہ آنا, کیونکہ قرآن پڑھائے گا نا, ملا کا چکر ہے. روکنے والا نیک کام سے. نمبر تین آ گیا معتدن, حد سے بڑھنے والا. نمبر چار مریب, لوگوں کے دل میں شبہ ڈالنے والا. اللہ دی جالا, نمبر کتنی کتنی جی؟ چھ. جس نے کیا ساتھ اللہ کے معبود اور فعل کیا فی العذاب الشدید, یہ دوسرا الکیا تاکید ہے, پھینک دو اس کو عذاب سخت کے اندر. جب عذاب کا آرڈر ملے گا نا تو کہے گا اے اللہ مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا تھا نا, مجھے میرے کریم نے گمراہ کیا تھا شیطان نے. پہلے پڑھ چکے ہو نا نقیز لہو شیطان فہو لہو کریم, میرے کریم نے مجھے گمراہ کیا تھا, میرے جٹ نے شیطان نے. اب یہ شیطان اس کو جواب دے گا, وقال قرینہ, قرین کے نیچے لکھو شیطان. کہے گا اس کا جٹ شیطان اے ہمارے پروردگار, نہ گمراہ کیا تھا میں نے اس کو جبرن, جبرن کا لفظ دیکھ لو, لیکن وہ با اختیار خود تھا بیج گمراہی دور کے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میرے سامنے یہ شور غل نہ مچاؤ, یہ تمہارا شور غل مجھ کو پسند نہیں ہے. میں تو تمہیں دھمکیاں دے چکا, بتا چکا تھا پہلے کہ جو گمراہ ہے ضال وہ بھی جہنم میں جائے گا, مضل بھی جہنم. قال رد مباسہ, اللہ فرمائیں گے نہ جھگڑو میرے نزدیک, اور تحقیق مقدم کر چکا تھا میں تمہاری طرف وعیدیں. وہ وعیدیں یہی ہیں کہ ظال مزل دونوں جہنمی. با یبدل القول لدیا, اب نہ تبدیل کی جائے گی یہ بات نزدیک میرے جو میں پہلے بیان کر چکا, اور نہیں میں اس تجویز میں ظلم کرنے والا بندوں کو میں نے صحیح تجویز کیا ہے, دونوں گمراہ دونوں جہنمی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت, وہی انجام آ رہا ہے جس دن کہیں گے ہم جہنم کو کیا پر ہو گئی ہے تو. اربوں آدمی, کروڑوں اربوں آدمی دوزخ میں ڈالیں گے, پھر دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو پر ہو چکی ہے, تو کیا کہے گی دوزخ؟ حل میں مزید, حل میں مزید, کیا ہے زائد کوئی چیز. وہ خیال کیا کرو, اے بزرگ کہتے ہیں اپنے پیٹ کو دوزخ نہ بناؤ, جیسے دوزخ کہتے ہیں حل میں مزید, حل میں مزید, تمہارا پیٹ بھی کیا کہے حل میں مزید, حل میں مزید. ہاں کوئی پکوڑا ہے اور سموسہ اور ہے, ہاں دہی بلے اور ہیں, تو پیٹ کو دوزخ نہیں بنانا, حال میں مزید کا عادی نہ بنو پیٹ کو. اچھا جی, اور کہے گی جہنم حال میں مزید, کیا کوئی زائد چیز موجود ہے؟ یہ حال میں مزید کی ترکیب سن لیجئے, یہ من ہے زائدہ, مزید لفظاً مجرور ہے اور مرفوع محلان ہے مبتدا, موجود ان خبر معذوف ہے, کیا زائد چیز موجود ہے. اب نحوی ترکیب آ گئی آپ کے پاس. اچھا جی, وازلفت الجنہ, انجام متقین. پہلے مجرمین کا انجام تھا, اور قریب کی جائے گی جنت واسطے متقین کے دراں, حال کے غیر بعید ہوگی, تاکید ہے. یقال لہم ھذا ما توعدون, یہاں یقال لہم مقدر ہے, اور ھذا ما توعدون کے نیچے لکھو احترام متقین. احترام متقین, کہا جائے گا ان کو یہ وہ بہشت ہے جس کا وعدہ دیے جاتے تھے تم لکل اواب اوصاف مستحقین جنت. پہلے مجرمین کے اوصاف تھے، اب کن کے اوصاف ہیں؟ اوصاف مستحقین جنت. اواب نمبر ایک، حفیظ نمبر دو، من خشیہ نمبر تین، جاب قلب منیب کتنی دی؟ چار نمبر لکھ لو. یہ بحث کس کے لیے ہے؟ واسطے ہر اس شخص کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اباب کا معنی ہاں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، حفیظ کا معنی اپنے اعمال کی پابندی کرنے والا، اپنے وجود پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے اعمال کی پابندی کرتا ہے. من خشی الرحمن، جو ڈر گیا اللہ سے بن دیکھے، وجا بقلب منیب، اللہ کے سامنے لائے ایسے دل کو جو انابت کرنے والی ہے، قلب منیب کو لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوا. ادخلوها بسلام، اے یقال لهم، مقدر ہے، کہا جائے گا ان کو داخل ہو جاؤ بہشت کے اندر ساتھ سلامتی کے. سلام کے نیچے لکھو نعمت نمبر ایک، ذالک یوم الخلود، یہ نعمت نمبر دو، یہ ایسا دن ہے کہ اس کے بعد ہمیشگی ہی ہمیشگی رہے گی. یوم الخلود کا کیا معنی؟ یہ ایسا دن ہے خلود کا کہ اس کے بعد ہمیشگی ہمیشگی رہے گی، ورنہ وہ دن تو ختم ہو جائے گا نا ایک دن. لہم ما یشاؤنا، یہ نعمت نمبر کتنی جی؟ تین، واسطے ان کے جو چاہیں گے بہشت کے اندر. والدینا مزید، یہ نمبر کتنی جی؟ چار، اور ہمارے ہاں زیادتی ہوگی. بھائی واسطے ان کے جو چاہیں گے، مثال طور ہم کہیں گے جی آم لاؤ، انار لاؤ، انگور لاؤ، سیب لاؤ، ہم تو وہی پھل مانگے جو ادھر کھاتے تھے نا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لدائنا مزید، ہمارے پاس زائد پھل نہیں ہوں گے، جن کو ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ دل میں کھٹکا ہوگا، ایسی نعمتیں ہوں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تخویف دنیاوی. پھر بار بار ڈراوا بھی ہے ان کو کہ تم قیامت کو نہیں مانتے، پہلے مکذبین کا حال سن لو، اور بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے، ہم اشد، وہ زیادہ سخت تھے ان سے باعتبار کس کے؟ طاقت کے. فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے. نَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ کا معنی، اور میں سمجھاتا ہوں، وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، تم سے زیادہ تھے طاقت میں اور شہروں کو چھانتے پھرتے تھے. مثال کے طور پہ جی کراچی آئے، یہاں مارکیٹوں پہ پہنچ گئے، وہ چیز لو، وہ چیز لو، وہ چیز لو، وہ چھانتے پھرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ادھر کوئی چیز نہ ملی، فلانا سامان جی لاہور ملتا ہے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے وہاں پہنچے، وہ چیز لو، وہ چیز لو، چھانتے پھرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی ایک چیز ہی ادھر نہیں ملتی، امریکہ ملے گی جی، پھر ہوائی جہاز پہ بھاگ دیے گئے، ہاں وہاں چھانتے پھرتے ہیں، دنیا کا مال بڑھا رہے ہیں، دین کا کوئی فکر نہیں ہے. اب سمجھی بات چھاننے پھرنے کی؟ کیا وہ دنیا کا مال بڑھانے کے لیے چھانتے پھرتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب آیا، نہ ان کو ہوائی جہازوں نے بچایا، نہ محلات نے، نہ دنیا نے بچایا. حل میں مہیش آئے ہے، جب ہمارا عذاب آیا، کیا اب ملی ان کو جگہ بھاگنے کی؟ مہیش کا من کا لکھنا ہے جگہ بھاگنے کی. جب ہمارا عذاب آیا تو کیا ان کے لیے جگہ بھاگنے کی تھی؟ نہیں تھی مہیش. ان فی ذالکا بے شک، اس واقعے کے اندر، یہ ہم نے ان کو ہلاک کیا نا، یہی واقعہ، بے شک اس واقعے میں البتہ بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے کہ کان لہو قلب مستفیدین، اس شخص کے لیے کہ ہے واسطے اس کے دل سمجھدار. یا کم از کم ڈالتا ہے کانوں کو بات سننے کے لیے، وہو شہیدن اور وہ حاضر بالقلب ہے، شہید کا معنی حاضر بالقلب۔ یہ تو مکذبین جو تھے نا یہ توحید کے قیامت کے ان کا انجام، آگے پھر وہی ہے دلیل عقلی برائے امکان قیامت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، دلیل عقلی برائے امکان قیامت۔ یقینی بات ہے کہ پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو جو ان کے درمیان ہے چھ دنوں کے اندر، اور نہ پہنچا ہم کو کوئی تھکان، لغوب کا معنی تھکان نہیں پہنچی، یعنی فائل میں نقص عارضی نہیں ہے، فاصبر علام یقوم تسلی خاتم الانبیاء، پس صبر کرو پر اس کے جو کہتے ہیں۔ اور طریق صبر کیا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، کس کی طرف؟ اللہ کی تسبیح تحلیل عبادت، اس کے ساتھ صبر ہوتی ہے، طریق صبر، تسبیح بیان کر ساتھ تعریف رب اپنے کے، پہلے طلوع شمس کے، یہ کون سی نماز ہے؟ نماز فجر، اور پہلے غروب کے، یہ کون سی نمازیں ہیں جی؟ ظہر عصر، و من اللیل فسبحہ، یہ کون سی نمازیں؟ مغرب عشاء، اور رات کی تسبیح پر بادبار سجود، سجود سے یعنی چلی کو فرائض، اور پیچھے فرائض کے، فرائض کے پیچھے سنتے نوافل ہیں، بست میں یوم یناد المنادے، بیان وقوع قیامت، بیان وقوع قیامت، امکان قیامت کے بعد وقوع قیامت ہے، اور وسط میں یہ خطاب عام ہے، اے مخاطب سن لے اگلی بات کو، توجہ سے سن لے، اے مخاطب جو آگے بات آ رہی ہے اس کو توجہ سے سن لے، سن لے اس بات کو کہ یوم یناد المناد، جس دن پکارے گا پکارنے والا کون، کون پکارے گا؟ اسرافیل، سور کے ساتھ، من مکان قریب، جگہ نزدیک سے۔ کیا منع بھی نزدیک جگہ سے، آخر کوئی دور نہیں ہوں گے، کوئی قریب ہوں گے، کوئی اس سے کیا دور ہوں گے، سمجھو لاہور جو پکارے گا تو ہم کراچی والے کیا ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوگا ایک مقام پہ، سمجھے، لیکن اس سے جو ہزار میل دور ہوں گے وہ ایسے سمجھے کہ ہمارے کیا قریب کھڑا ہوا ہے، ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اسرافیل ہمارے قریب کھڑا ہوا ہے، جس دن پکارے گا پکارنے والا جگہ قریب سے، یوم یسمعون صیحۃ، یہ وہ دن ہوگا کہ سنیں گے چنگھاڑ کو، چنگھاڑ سے مراد وہی ہے سورہ اسرافیل کا وعدہ، سنیں گے چنگھاڑ کو ساتھ یقین کے، یہ ہوگا دن نکلنے کا قبروں سے، قبروں سے نکلنے کا دن، انا نحن نحیی و نمیت، یہ خلاصہ ما سبق، ساری سورت کا خلاصہ آخر میں ہے کہ موت و حیات ہمارے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے تم آدم تھے، آدم سے وجود کے اندر حمل آئے زندہ کیا، پھر ماریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، یہ ہمارے قبضے میں ہے، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں، ہماری طرح لوٹنا ہے، جس دن پھٹے گی زمین ان سے سرا، سرا بمن مسرعین، جب زمین پھٹے گی تو دوڑیں گے اسرافیل کی طرف دوڑیں، جس دن پھٹے گی زمین ان سے درا لے کے دوڑنے والے ہوں گے، یہی حشر ہوگا ہمارے اوپر آسان تمہارا، نحن اعلم بما یقولون، یہ تسلی ہے حضرت کو، ساری سورت کا خلاصہ تو یہی ہے نا، وقوع قیامت اور حضرت کو تسلی، تسلی خاتم الانبیاء اور تحدید کفار، ہم جانتے ہیں جو کچھ کہتے پھرتے ہیں، اور نہیں تو ان کے اوپر جبر کرنے والا، بھئی حضور منذر اور مبلغ تھے یا جبر کرنے والے تھے؟ جبر تو نہیں کرتے، اور نہیں تو ان کے اوپر جبر کرنے والا،